Другі ліст апостала Паўлы да карынцянаў, раздзел 2. Я пастанавіў сам у сабе, каб не ісці да вас зноў смутку, бо калі я вас засмучаю, хто мяне парадуе, калі не той, хто быў мною засмучаны. І пісаў я вам пра гэта, каб прыбыўшы не мець смутку ад тых, ад якіх належала радавацца, бо я перакананы адносна ўсіх вас, што мая радасць таксама вашая. Бо з вялікім жалем і тугою сэрца, ды са слязамі пісаў я вам не дзеля таго, каб засмуціць вас, але каб вы адчулі, якую вялікую любоў маю я, асабліва ж да вас. Калі хто засмуціў, то не мяне засмуціў, але, каб лішне не сказаць, часткова і ўсіх вас. Такому хопіць кары вызначанай большасцю, але лепш, каб вы такому даравалі ды суцешылі, каб празмерная згрызота яго не ахапіла. Таму прашу вас, каб выказалі такому любоў. З гэтую мэтаю я пісаў, каб спазнаць вашу выпрабаванасць, ці ва ўсім вы паслухмяныя. Каму вы даруеце, таму і я. Бо і я, калі каму дараваў, дык дараваў дзеля вас, перад абліччам Хрыста, каб не звёў нас шатан, бо думкі яго добра нам вядомыя. Калі я прыбыў у Трааду дзеля дабравесця Хрыстовага, і брама была мне адкрыта ў Господзе, я не меў супакою духу майму, бо не спаткаў Ціта, брата майго. Таму я развітаўся з імі і падаўся ў Македонію. Хай будзе Богу падзяка за тое, што дае нам перамагаць у Хрысце заўсёды, ды праз нас ва ўсякім месцы выяўляе водар пазнання свайго. Мы вось, мілы Богу, водар Хрыстовы сярод тых, што дасягаюць збаўлення, і сярод тых, што гінуць. Для адных – водар смерці на смерць, а для другіх – водар жыцця на жыццё. І хто здатны на гэта? Бо мы не фальшуем Слова Божага, як многія, але прамаўляем шчыра, як ад Бога на віду Бога ў Хрысце.